สวัสดีครับชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พ้นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเป็นสัจธรรมเลยนะครับหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านก็ย้ำเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ3ทัพธรรม ใช่ค่ะท่านเขียนจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะตอนที่ท่านป่วยหนักๆอะค่ะทำให้เห็นเลยว่าเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวเรามาก ๆครับวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้แหละครับแก่นคิดจากหนังสือ3ทัพธรรม ค่ะมาเจาะลึกกันว่าเราจะใช้ธรรมะเป็นเหมือนกองทัพรับมือกับศึกภายในใจเราได้ยังไง ครับผมว่าแต่ทำไมต้องใช้คำว่ารบด้วยล่ะครับฟังดูเหมือนต้องสู้รบกันจริงจังเลย คือหลวงปู่ท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพนะคะเพราะจริงๆแล้วเราเหมือนกำลังต่อสู้อยู่ข้างในตลอดเวลาละค่ะสู้กับศัตรูที่เรามองไม่เห็นคือพวกอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสต่างๆเนี่ยค่ะ โอ้ศัตรูในใจเราเอง ใช่ค่ะโดยเฉพาะแม่ทัพใหญ่3ตัวที่หลวงปู่ท่านชี้ไว้ก็คือราคะความอยากได้โทสะความโกรธไม่พอใจแล้วก็โมหะความหลงความไม่รู้จริงนี่ตัวร้ายเลยค ่ ะ โหเหมือนมีศึกหนักในใจเราตลอดเลยนะครับแล้วถ้าเราแพ้ล่ะครับจะเป็นยังไง ผลก็คือความทุกข์นะคะทุกข์ไม่จบไม่สิ้นโดยเฉพาะทุกข์จากการยึดติดมากๆในคู่ครองลูกทรัพย์สินที่ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องผูก3อย่างมันทำให้เราวนเวียนเกิดดับอยู่อย่างนี้ไม่สงบสักที เข้าใจแล้วครับเป็นศึกที่สำคัญจริงๆงั้นอาวุธหรือกองทัพที่หลวงปู่แนะนำให้เราใช้คืออะไรบ้างครับ ค่ะนี่คือหัวใจเลยท่านเสนอ3ทัพธรรมก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา3ทัพหลักนี้เลยโดยมีทานการให้เป็นเหมือนเสบียงคอยส่งกำลังบำรุงและมีศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นกำลังใจค่ะ น่าสนใจมากครับเริ่มที่ทัพแรกก่อนเลยศีลที่ว่าเป็นกองหน้าใช้ป้องกันอะไรครับ ศีลนี่เป็นเหมือนแนวหน้าเลยค่ะเอาไว้รับมือกับกิเลสแบบหยาบๆที่แสดงออกทางกายทางวาจาแต่สำคัญคือไม่ใช่แค่ท่องๆข้อห้ามนะคะแต่คือเจตนาที่จะงดเว้นจริงๆตั้งใจไม่ทำผิดไม่เบียดเบียน ครับซึ่งดูเหมือนจะลึกกว่าแค่ศีล5ศีล8ทั่วไป ใช่ค่ะท่านขยายไปถึงการสำรวมอินทรีย์คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลารับรู้อะไรเข้ามาก็ให้รู้ทันใจตัวเองไม่ให้กิเลสมันฉวยโอกาสรวมไปถึงการเลี้ยงชีพชอบหรืออาชีวะปาริสุทธิ์แล้วก็การพิจารณาก่อนใช้ของหรือปัจจเวคขณะป้องกันตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะ อ๋อเหมือนตั้งการ์ดสูงไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้ทัพที่2สมาธิเป็นกองหนุนช่วยเสริมกำลังยังไงครับ สมาธิคือการฝึกให้จิตเราตั้งมั่นค่ะมีกำลังไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปง่ายๆแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะมันมีทั้งสมาธิที่ผิดๆเรียกว่ามิจฉาสมาธิอันนั้นเกิดจากความโลภโกรธหลงเพ่งไปผิดเรื่อง ครับแล้วที่ถูกคือ ที่ถูกคือสัมมาสมาธิค่ะเป็นความตั้งมั่นที่มีสติรู้ตัวแล้วก็เกิดจากปัญญาที่เห็นความจริงตามธรรมดาของโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตา หมายความว่าสัมมาสมาธิไม่ใช่แค่ทำจิตให้นิ่งๆเฉยๆหรือไปเพลินกับความสงบอย่างเดียว ถูกต้องค่ะไม่ใช่แบบเข้าฌานแล้วสุขจนลืมพิจารณาธรรมไปเลยสัมมาสมาธิต้องมีสติมีปัญญากำกับเป็นฐานให้เกิดความรู้แจ้งต่อไป เข้าใจครับมาถึงทัพสุดท้ายทัพหลวงอาวุธสำคัญที่สุดปัญญา ใช่เลยค่ะปัญญาในทางธรรมนี่คือความรู้แจ้งรู้รอบรู้เท่าทันความจริงของสิ่งต่างๆอริยสัจ4ไตรลักษณ์อะไรพวกนี้แหละค่ะแต่หลวงปู่ท่านย้ํานะคะว่าต้องแยกให้ออกระหว่างปัญญาแบบที่จำมาคิดเอาหรือเรียนรู้จากตําราอันนี้เรียกว่าสัญญามันยังถอนกิเลสได้ไม่จริง ครับแล้วปัญญาแบบไหนที่ถอนได้ครับ ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติการภาวนาจนเห็นแจ้งได้ตัวเองอันนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญาหรือปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนอันนี้แหละค่ะตัวตัดกิเลสจริง ๆอ๋อที่บางคนฟังธรรมแล้วบรรลุได้ก็เพราะเกิดปัญญาแบบนี้เห็นจริงตามที่ได้ฟังไม่ต้องรอเข้าฌานเสมอไป ใช่ค่ะนั่นคือพลังของปัญญาที่เห็นแจ้งตามสภาวะธรรมจริง ๆครับผมแล้วพอเราใช้3ทัพธรรมนี้สู้กับกิเลสจนควบคุมได้แล้วจบเลยมั้ยครับถือว่าชนะเด็ดขาดหรือยัง ยังวางใจไม่ได้ค่ะหลวงปู่ท่านเตือนเสมอว่ากิเลสมันเหมือนข้าศึกเก่าแพ้ไปแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่ได้ เอ้าเหรอครับ ค่ะชัยชนะจริงๆเลยไม่ใช่แค่การกดการข่มมันไว้เฉย ๆแต่คือการใช้ปัญญารู้เท่าทันธรรมชาติของมันจนกระทั่งสามารถปล่อยวางความยึดติดต่างๆได้ใจถึงจะเป็นอิสระจริงๆเสียนะครับ ใช่เลยค่ะตรงนั้นล่ะค่ะเป้าหมายสูงสุดคือความบริสุทธิ์หลุดพ้น สรุปได้ว่า3ทัพธรรมของหลวงปู่เทศก็คือยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินชีวิตเลยนะครับใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือฝึกฝนต่อสู้กับกิเลสในใจเราเพื่อความสงบสุขที่แท้จริง ถูกต้องเลยค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากฝากคำถามไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าชัยชนะที่แท้จริงในการรบกับใจเราเนี่ยมันอยู่ที่การพยายามกดข่มกิเลสให้หายไปหรืออยู่ที่การมีปัญญารู้ทันธรรมชาติของมันจนอยู่กับมันได้และปล่อยวางได้ในที่สุด เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ ค่ะและบางทีการรู้ทันสภาวะใจเราในปัจจุบันขณะนี่แหละอาจจะสำคัญกว่าการไปมุ่งหวังผลสำเร็จอะไรที่ไกลๆก็ได้นะคะ